กายากายีกายานุปัสสีมีปกติเห็นเส้นกายคือเห็นนิ้วมือนี้มันเป็นกายแต่กายีมันอยู่ในหน้านี้แต่ก่อนเข้าใจยากเลยนักธรรมดีเห็นกายในกายเป็นยังไงเห็นกายในกายเป็นภายในเห็นกายในกายเป็นภายนอกเห็นทั้งกายนอกกายในเห็นยังไงเห็นกายในก็คือเห็นตัวของเรากายีกายุสีเห็นซึ่งกายในกายกายีหมายถึงกายทั้งหมดกายานุปัสสีเห็นเฉพาะนิ้วเดียวนี้นี่เรียกกายานุปัสสีแต่กายีมันอยู่ในร่างนี้เห็นกายในกายเป็นยังไงคือในตัวของเราภายในทาภายนอกของคนอื่นของเราฉันใดเขาก็ฉันนั้นมันเหมือนกันหมดอ่ะเหมือนน้ำทะเลอ่ะที่ไหนมันเค็มมันก็ต้องเค็มหมดน้ำทะเลก็ที่ไหนเหมือนกันอะไรอย่างนี้มันละเอียดนะอันระยะที่หนึ่งกำหนดหมดตรงตัวนี่ยืนน้องยืนยืนให้กำหนดยืน ถ้าเดี๋ยวองศา หนึ่งอาตาตีตั้งใจสองสติมาคอยจับสามอนุปจักสุนิปัญญายืนน้องว่าช้าช้าใจเย็นเย็นยืนน้องยืนน้องกำหนดหัวใจอามติวันแรกเขาไม่ให้วันที่สองจะเพิ่มแต่นี่พวกท่านเวลานิดเดียวคนสอนเท่าเวลาจะหน่วยให้กำหนดหัวใจในตัวของเรามีสองกายกับใจที่สำคัญคือใจก่อนพระเจ้าใจก่อนอยากเดินน้องอยากเดินน้องอยากเดินน้องนิบาลีวโยนิโสมนิสิการโรทำให้ใจทั้งที่เกิดเพราะกิจที่มันเกิดอาเซนโรคแต่หัวใจสงบเนี่ยนะทีนี้ต่อไปโน่นไปถึงต้นเท้าโน่นมันจะเดินเลยยืนส้นเท้าเอาทางขวาก่อนให้ได้องศาเหมือนกันหนึ่งตั้งใจสองคอยช่องสามคอยจับช้าช้าอย่าให้ไวขวาหยุดสักนิดหนึ่งเหมือนกับเห็นอันนี้เขาเรียกธรรมารมณ์เกิดตั้งใจยี่ท่านท่านรู้มืออย่างนี้เขาเรียกรูปารมณ์พระดับตาครับนี่แหละนี่เขาเรียกธรรมารมณ์ครับท่านนั่งนี่นึกถึงกุฏิท่านนั่นเขาเรียกธรรมารมณ์นึกถึงน้ำหลวงนั่นธรรมารมณ์มองไม่เห็นแต่ใจเรารู้นะนี่ธรรมารมณ์ให้ได้องศาขวาหยุดสักนิดหนึ่งจึงจะทันยางหลักถึงยางก็หยุดหนอให้เหยียบแน่นทั้งสองข้างก่อนถ้าหนอแล้วขึ้นเลยไม่ทันพระกรรมฐานรั่วกิเลสมันแทรกตรงนั้นแล้วก็อย่าให้กว้างมากอย่าให้กว้างตรงกระทั่งกระดกขึ้นไม่ได้ให้ห่างกันประมาณ5นิ้วเป็นอย่างมากเนี่ยห่างจากส้นตรงนี้กับตรงนี้วัดกันแล้วมันจะห่างกันนี่แค่นี้แค่นี้ทำมากไปมันกระดกขึ้นในกรรมฐานรั่วมันพอดีพอดีตอนนี้นะตายยางน้องขวายางน้องยืนยันที่หนึ่งสมมติสุดแล้วทีนี้เอาเท้าเคียงกันซ้ายยางน้องยืนน้องยืนน้องยืนน้องอยากกลับน้องกำหัวใจอยากกลับน้องอยากกลับหนอกลับขวาก็ได้ซ้ายก็ได้สมมติท่านกลับขวาส้นนี้ต้องติดซ้ายนี่ส้นขวานี่ติดติดกับพื้นแต่ไม่ใช่เหยียบลงไปแน่นๆเอาธรรมดาวิธีกลับหมุนประมาณ6นิ้วกราบหนอพร้อมพอดีอันนี้ยกไปบนพื้นถ้าไม่ยกมันจะควบมาไม่เพียงกันกราบหนอกราบหนอกราบหนอกราบหนอกราบหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอก็เดินออกไปทีนี้ถ้ากลับซ้ายส้นซ้ายติดขัดนี่ติดเพื่อนหมุนปลายกราบหนอหมุนประมาณ6นิ้วอันนี้ยกตามกลับหนอกลับหนอกลับหนอแบบนี้ถ้าจะที่หนึ่งนะจะต้องเดินมาเลยสองสามเดินทุกบุกเลยละอันนี้เอาเวลามันน้อยตามวิธีถ้าปฏิบัติจริงจะไม่ให้ให้ระยะเดียวสนใจก็ไม่ให้มันให้น้อยแต่ทำมากระยะสองนะโปรดดีสองหนอโยกหนอยืนท่าเดียวกันแล้วก็เหยียบหนอถ้าวัดเราดูแค่นี้ครับนี่แค่หัวแม่เท้าอันนี้มันห่างประมาณ5นิ้วอันนี้มันถ้าวัดเราเทียมนี้แต่เราเดินเฉยๆนี่ระยะ2นะดูอีกครั้งนึงโยกหนอพยายามทีหยุดนิดนึงจึงจะทำกันเหยียบหนอถ้าเหยียบไม่เป็นเหยียบมันก็เลยโน่นก็ต้องช้าๆจึงจะทำ3 ยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอใจเย็นๆเราจะสามยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแค่ข้อเท้าเราจะสามที่สี่ห้าหกข้อแค่นี้นะข้อต่อตรงนี้เท่านั้นนะถ้าเดินไม่เป็นมาเลยไปนั่นคือเดินไม่ถูกดูเราจะสามอีกยกหนอหยุดสักนิดนึงย่างหนอหยุดนะเหยียบหนอลงนี่เลยระยะสี่ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะห้ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงน้อยระวังถ้าลงไม่เป็นมันพับมันถึงเลยลงน้อยนี่เหลือไปสักนิ้วนึงหรือครึ่งนิ้วถูกหนอนถูกมัดทั้งเท้าเลยระยะหกยกส้นน้อยยกน้อยย่างน้อยลงน้อยอย่าไปถึงพื้นถูกหนอนปลายเท้าถูกกว่ากดหนอนนี่ส้นเหยียบเต็มที่ผู้ที่กล้าประโยคแล้วในสุธิมัตแต่ประโยคก็ผ่านแล้วอุทธรณะอุทธรณะยกสนออัติหรณะยกหนอมีติหรณะย่างหนอโหดชนะลงหนอสันนิเคปราถูกหนอสันนิลงธนะกดหนอในสุธิมัตรับสูตรประโยคก้าประโยคแปดก็เรียนแล้วมันใช่มาจากเทวินาในหกระยะแล้วเดินอย่างนี้ก่อนจึงจะนั่งทำไมจึงต้องเดินถ้าไม่เดินสมาธิอ่อนสมาธิอ่อนนั่งก็ไม่เกิดไม่เกิดจิตก็แบบนี้ไปนอนไปมีเรื่อยไม่ได้ผลมันเดินลงกลมสำคัญมากที่ได้เราวกไปดูธรรมบทที่เนี่ยจะเห็นว่าพระเรียนกรรมฐานจากสมณเจ้าจันทมิตรวาจันกรรมตีในพระไตรปิฎกก็มีบ่อยถ้าเราปฏิบัติเราไปดูถึงจะซึ้งเข้าใจดีมากแต่ก่อนเราสงสัยไม่เคยเข้าใจเอาละพอแล้วคราวนี้ใช้ใครดูที่นี่ยกขึ้นยืนเข้าแถวอย่างนี้นะเข้าแถวอย่างนี้แหละแตกแถวถ้ายากจะเก็บยากจะเก็บก่อนเข้าแถวก็จะให้มีที่เดินทางโน้นยากจะเอาไว้นั่นหรือเอาไว้นี่ก็ได้ไม่เป็นไรคงไม่หายหรอกนะเอาไว้นั่นนะครับยากนะนะเอาทำมาที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะมีบทภาคให้มันได้นะเอาเตรียมตัวนะทอดตาประมาณสี่ขอบนึกในใจครับตอนนี้มือขวาถือมาใต้เลยนะจีวรตามธรรมดาเราต้องหัดห่มจีวรให้เรียบร้อยอันนี้เป็นมารยาทหนึ่งท่านเองเราปริมาณนางรังน้อยวายเสียข้ามอิจฉาอรณียาต้องหัดห่มให้เรียบร้อยเราจะเป็นอาจารย์คนนะกระจายปริมณฑลดีที่สุดอย่าให้ร้อยชายแล้วก็ให้มันเรียบร้อยผมว่าดีที่สุดนั่นดีแล้วดูพักเดียวให้เรารู้เพราะฉะนั้นมารยาทของพระเรามีมารยาทในการนุ่งห่มอันนี้ต้องฝึกกันมารยาทในการเข้าสังคมมารยาทในการพบกับผู้ใหญ่มารยาทในการเข้าไปสู่บ้านสู่ช่องไปต่างๆเราต้องฝึกเราต้องดูเราต้องสังเกตที่ไหนไม่ดีเราแก้แต่มันดีขึ้นมันไม่มีเสียเตรียมตัวถอดสายตาสีสอบนึกในใจเขาเรียกภาวนายืนนึกตะวงนะผมว่าเนาะนึกตามนะใจพวกท่านว่าก็จะสนุกหูกันว่าเดียวท่านนึกตามนึกในใจยืนนอนยืนนอนยืนนอนสามหนว่ามากกว่านั้นก็ได้ถ้าจะอยู่องค์เดียวทีนี้เรารวมพวกเอากำหนดหัวใจพุ่งกระแสจิตไปถึงหัวใจอยู่ตรงไหนใต้หัวนมข้างซ้ายนะโตท้องกำปั้นของคนพวกมีแต่ของมองไม่เห็นมีหน้าที่สูดขีดโลหิตที่ดีไปเลี้ยงร่างกายแต่เราโยนิโสมนสิการโอทำให้ในใจถึงที่เกิดพุ่งกระแสจิตลงไปตรงนั้นอย่ากลับน้องอย่ากลับน้องอย่ากลับน้องกลับข้างขวาเตรียมตัวกราบหนอกราบหนอกราบหนอกราบหนอกราบหน นอกราบนอครับไม่เป็นก็มีนะครับไปดูได้ยังไม่เป็นอีกเยอะอยู่อ้าวมาตายขอไปทีก่อนมองตั้ง6คู่7คู่ก็มีอ้าวเอา3คู่พอดีนะอย่างมากไม่เกิน4คู่อ้าวยืนนอยืนนอยืนนอกำหนดหัวใจอยากเดินน้องอยากเดินน้องอยากเดินน้องระยะที่หนึ่งนะเท้าขอก่อนเต็มตัวขวาส้นเท้าขึ้นแล้วยังไม่ขึ้นก็มีเอาเดียวไปใหม่คือไม่พร้อมกันนะแสดงว่ายังจำไม่ได้พอผมว่าขวาท่านก็ค่อยยกเท้าข้างขวาขึ้นปลายเท้าท่านเก็บไว้ปลายเท้าข้างขวาเพื่อกันล้มค่ะนะเพราะว่าขวาก็ค่อยยกกันเลยทุกองค์ให้เหมือนกันนะเอาเตรียมตัวครับขวาส้นขึ้นปลายจะไปพอย่างจะเคลื่อนเท้าไปในน้ำกันท่านะครับย่างหนอเหยียบไปเต็มที่ซ้ายส้นขึ้นแล้วปลายจะไปนะย่างหนอขวายางนอหยุดสักนิดต่อซ้ายหยุดนิดนึงยางนอขวายางนอซ้ายอย่าพยายามนะเอาไว้ก่อนยางนอว่าเองนะไม่กระทันเอาว่าเองภาวนาในใจครับยืนนออันนี้หน้าที่ของเราโดยตรงนะถ้าเราประนามอยู่ที่ปฏิบัตินี่แหละธุระในวิสาสนามีสองเราเรียนนักธรรมตีตัวอีกถึงปัจจุบันมาแล้วแต่นั้นนี้ตั้งแต่มหาบรมเรียนนั้นแหละนั่นภาคทฤษฎีมีภาคปฏิบัติอันนี้สำคัญมากธุระในวิสาสนามีสองคณะสงฆ์เราเล่นคันธธุระมากที่สุดมีแม่กองนักธรรมในกองบาลีปีหนึ่งลงคมไปหลายสิบล้านแต่ว่าแม่กองสมถะมียักษ์มีแม่กองนิพพานามียักษ์มีแต่พระพุทธเจ้าถืออันนี้ว่าดีที่สุดในพระศาสนาพระองค์แสวงหาธรรมะมหานี้นะแต่ของพวกเรามันยังขาดการส่งเสริมอยู่แต่สมเด็จพระเจ้านันยอดเขียนไว้ในหลักสูตรเพิ่มมดทุกอย่างแต่เรารู้ไม่ทันท่านยืนนอนนึกทุกท่านทำไมจึงจ้องกำหนดยืนท่านเคยคิดไหมทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ยืนบาลีมีเพื่อเราเป็นมหาและแปลออกเท่านั้นที่โตวาทีโตมีที่ประชานาทีเกินก็ให้วัวยืนเอ๊ก็ไม่ใครก็ไม่รู้อ่ะวัวมันก็ยืนเป็นควายก็ยืนเป็นหมูหมาเป็ดไก่ก็ยืนเป็นทำไมพระองค์จะสอนให้เรากำหนดยืนในอักขระท่านแก้ให้ชัดเจนอักขระมาจะประถามเนี่ยใครเป็นคนยืนใครเป็นคนเดินใครเป็นคนนั่งโอคติตวะโอติตวะยืนนี่มันเป็นรูปครับนี่แหละคือขันธ์ห้าร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเลยเป็นรูปใจของเราเป็นนามที่รูปกับนามเป็นทุกขสัจจะของจริงคือก่อนทุกมารยาสัจฉีเราเรียนมาแล้วทุกนี่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรูปเรียกว่าปริญญาญาติมันมีหน้าที่ทำอย่างอื่นแต่ยีเขาไปได้ฆ่าเขาไม่ได้มันเป็นวิบากจิตมันไปพบก่อนแค่ก่อนเรามีออกทางเดียวคือกำหนดวิบากร่างกายมันเป็นวิบากกระขันกิเลสวัฏวนพระกิเลสกรรมวัฏวนพระกรรมวิบากผลกรรมแล้วจะออกทางไหนมันเหมือนปูอยู่ในกระด้งมันมีทางออกไหมนะต้องออกทางวิบากนี่แหละกำหนดวิบากอะไรเนี่ยยืนนอนเนี่ยมันเป็นทุกขสัจจะถ้าเราไม่กำหนดเป็นทุกขสัจของจริงเกิดความทุกข์มีอยู่แล้วแต่ถ้าเรากำหนดกายนะครับการยืนนอนเป็นทุกขะอริยสัจจะจะลองแปลตัวดิทุกข์กับทุกข์อริยสัจจะห่างไกลสัจจะของจริงของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกคืออะไรกิเลสกิเลสมันตายไปเจ็ดชาติพอยืนน้องนี่กิเลสขาดไปเจ็ดชาติทำไมจึงขาดเจ็ดชาติขณะยืนน้องนี่จิตของท่านเกิดจากสิบเจ็ดขณะมันเป็นบุญเป็นบาปชำระดวงที่หนึ่งถึงเจ็ดชวนะเป็นอยู่ตรงนั้นมันพอยืนน้องนี่ศีลสมาธิปัญญาเกิดมันศีลก็ปราศกิเลสหยาบสมาธิกิเลสต่างปัญญาอะไรเนี่ยกิเลสถึงขาดไปถึงเจ็ดชาติครับยืนน้องนี่ขาดไปเจ็ดชาติแต่ต้องในองค์สามอาตาปีตั้งใจพวกท่านได้ทุกองค์แล้วสัตติมามีสติคอยจ้องสัมปันโนมีสัมปญญาคอยจับ อภิธาโทมนัสสังวิในโลกเกขับพร้อมดวงสามจินจระคมโลกคมโกรธโกรธในอัตภาพของเราได้เราจึงต้องกำหนดยืนกำหนดทุกขะสัจจ์ให้มันเป็นทุกขะอริยสัจจ์เพราะฉะนั้นไม่มีทางจึงต้องกำหนดนี่ละมรรคแปดที่เรียนมานักธรรมตรีใช้เต็มที่ขนาดนี้ทุกขังวสองสติคนไรสัมปชัญญะคนตัวใช้เต็มที่เลยในขณะนี้อย่าเอามาใช้นะแต่ก่อนเราเรียนตำรายืนนออีกครั้งหนึ่งยืนนอยืนนอกำหนดหัวใจอยากกลับนออยากกลับนออยากกลับนอโปรดกลับข้างขวาเตรียมตัววิธีกลับนะกลับยังไม่ถูกเยอะกลับไปที่นั่นว่ามีนี่กลับข้างขวาส้นเท้าข้างขวาติดกับพื้นครับเพราะว่ากราบก็หมุนไปเลยหนอกระแทกพื้นหมุนไปประมาณ6นิ้วเอาเท่านั้นนะพอดีถ้า5นิ้วมันสั้นไปแคบไปทางมากกว่านั้นก็ไปตีระยะอื่นหมุนประมาณ6นิ้วหรือ7นิ้วอย่างมากส้นขวาต้องติดกับพื้นอ้าวเตรียมตัวกราบหนอยกซ้ายตามกราบหนอบนขวากราบหนอยกซ้ายตามกราบหนอบนขวากราบหนอยกซ้ายตามกราบหนอกลับไม่เป็นกลับไม่ถูกลองหักให้ถูกนะเอายืนนอยืนนอยืนนอกำหนดหัวใจอยากเดินนออยากเดินนออยากเดินนอระยะสองนะครับยกหนอเหยียบหนอฟังใจชัดไปก่อนจำให้แม่นเพราะว่ายกให้ฟังอีกยกให้ส้นเท้าค่อยๆขึ้นพอหนอปลายเท้าขึ้นเลยนะครับเพราะว่ายกนอนี่ปลายเท้าขึ้นตรงแล้วยังไม่ขึ้นที่ครับเพราะว่าเหยียบไปหนอก็แตกพื้นเลยครับสองหนอนะเอาเต็มตัวยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอยกนอเหยียบนอยกนอหยุดนิดนึงเหยียบนอหยุดนานหน่อยยกนอเหยียบนอยกนอเหยียบหนอไหวนะเพิ่มต้องไหวๆท่านติดตามนะท่านเนี้ยอย่าให้ไหวไหวไม่ทันท่านนั้นไหวไปแล้วก็อย่าให้ยาวอย่าให้เลยไปมากให้มันแค่ข้อต่อเท่านั้นเลยไปมันก็ออกหน้าเลยดีด้วยแล้วไม่ทันด้วยมันใกล้ใกล้แค่แค่นี้เท่านั้นอย่าวัดแบบนี้ช้าๆอย่าให้ไหวพยายามต้องทวงเสียงช้าๆดังนั้นมันไม่ทันไม่ทันมันก็ไม่ได้ผลต้องให้ได้องค์สามตั้งใจคอยจับคอยจับเหมือนกับเพชรไปจริงๆระยะกว้างไปเลยไม่ค่อยถูกนะต้องเช็คให้ดูใหม่เตรียมหยุดนะหยุดแล้วแถวหน้าติดเกาะแล้วเตรียมหยุดได้นะครับเข้าแถวเพียงกันให้ไหมเตรียมกันเดินนั่งเตรียมกันนะเป็นระเบียบเรียบร้อยหยดนะเตรียมหยดนะพอหยดจะดูเฉยๆนะอย่าให้รั่วดังนั้นกรรมฐานรั่วพอยืนพับแล้วก็ยืนน้อยืนน้อมันต่อกันไว้สาธจัดจิตญาณสินะด้วยสามารถแห่งการทำความเพียรเป็นไปจิตต่อต้องจิตต่อแล้วมันได้สมเข็มอ่ะยืนน้อยืนน้อยืนน้อถ้าท่านไม่คิดขนาดจะไม่รู้ว่าได้อะไรนี่แหละมรรคแปดทั้งหมดกับปฏิบัติอย่างนี้นะสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรสมเด็จพระเจ้าสิริเห็นอริยสัจสี่นั้นแน่เหมือนกันตรงไหนเป็นอริยสัจยืนเนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่เห็นตรงไหน ยืนน้อมร่างทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่เลยว่าทุกขะอริยสัจจะเวลาท่านมโนยืนหนอเนี่ยเป็นอริยสัจจะกระหังไปจะกินใช่ไหมตรงไหนเป็นสมุทัยอัตถาแก้ไปเลยปริมาตันหาตันหาก่อนๆคืออนุสัยกิเลสมันมีอยู่ทุกคนนั่นนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยอริยสัจตรงไหนเป็นมรรคสัมมัปปชานนามรรคสัจจังสัจจิที่กำหนดรูปยืนนั่นแหละเรียกว่ามรรคอริยสัจตรงไหนเป็นนิโรธอุปินันติยิสรณังนิโรธสัจจังศีลสัญญาที่กำหนดรูปในนามนั่นแหละว่ามันขาดลงไปเมื่อไหร่นั่นเรียกว่านิโรธสัจจังพอยืนน้อมนี่แหละกิเลสมันขาดไปจิตชาติเป็นนิโรธเป็นชื่อของนิพพานกับทางการนิพพานทำหน้าที่พร้อมกันอริยสัจสี่ไม่ใช่คนละทีเหมือนกับจุดเทียนท่านว่าไปเลยอาภพังอาจารย์ไม่ควรไม่หลังกันเวลาท่านจุดเทียนหนึ่งไส้สองที่พึ่งสามแสงสว่างสี่มืดสี่อันนี้ไม่ควรไม่หลังกันฉันใดก็ดีอริยสัจสี่ก็ฉะนั้นก็กำหนดยืนเนาะให้มรรคจะในตัวเสร็จมรรคก็ทำหน้าที่ในตัวเสร็จเลยไม่ใช่ไปโอ้อันนั้นเป็นโพอันนั้นเป็นตัวไทยไม่ใช่อย่างนั้นละเอียดไม่ใช่ยากละเอียดมากดูพระพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยเราจะสอนคนให้รู้เรื่องเลยเด้อแต่ทุกอริยสัจส่วนมากเป็นทุกขเวทนานะถ้านักเทศเทศกันบนเตือนนี่ผมฟังคนเทศเราทุกขเวทนาหมดท่านลองตั้งปัญหาถามดีท่านมีดบาดมือท่านเนี่ยท่านเจ็บหรือเจ็บและนี่หรือเป็นทุกอริยสัจถ้าแค่นี้พระพุทธเจ้าไปทำมาสอนท่านก็รู้ใช่ไหมมันจะมีวิเศษอะไรจากคนธรรมดาทำมาสอนเป็นอีกว่าจะท่านเลยสุนัขเนี่ยท่านลองเอาหนังสติ๊กดีมันร้องเลยสุดเสียงมันเจ็บใช่ไหมใช่แล้วมีใครสอนหรือเปล่าไม่ต้องบอกมันก็รู้ถ้าเอาแค่นี้มาประจันครับทุกไม่ใช่ทุกอย่างนั้นทุกเพราะอันหน้าปุบน้ำเกิดขึ้นทันอยู่ดับไปมันคนละอย่างแต่โดยมากพระอาทิตย์จะต้องไปเอาทุกอย่างนั้นวันเทนี่ผมฟังพระสัมมาวาจาวาจาชอบโนดอาทิตย์นั่งโคนันตวิสารโนดเอาโคนันตวิสารมาใส่เกวียนแล้วก็ผู้กูตัดเขาหน้าเราก่อนโค้กเกียร์ค้างตัวละเป็นอะไรเขาไม่หลับไปก็เสียเงินพนันไปพันบาทร้องไห้ขวัญหัวเข่าเลยตอนหลังไปพนันใหม่พูดให้เพราะนะพัทระโคนะเราก่อนพ่อโคเจริญเขาพ่อโคจังละเป็นอะไรชนะเลยแต่ก็ไหลสองพันเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกสัมมาวจาในนอกมรรคเป็นคาถาสัมมาวจาไม่ใช่มรรคแปดถ้าอย่างนั้นเมื่อไรจะเป็นมรรคสองขีเข้าพร้อมไปในขณะเดียวกันมันจะพร้อมได้ยังไงกี่ปีกี่ชาติมันจะพร้อมลงได้ก็สิวันนี้ท่านไปสอนอยากโยมดีพูดดีแต่กี่ปีมันมักแปดมันจะเข้าของกันลองหาเลยที่เป็นมักขมังคีเข้าในขณะกิจตรงนี้แค่เดียวมันพร้อมกันหมดทั้งแปดมันจะพร้อมกันได้ขนาดมักขมังคีมันก็จมปัญหาก็อย่างนั้นนั่นเพราะมันไม่ถูกนะอ้าวกำหนดยืนน้องนี่มักแปดทั้งนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมโมกันไม่ชอบนี่เป็นปัญญาสัมมาวาจาจะชอบสัมมาปโตการนั้นชอบมาจนอยู่ชอบนี่คือศีลสัมมาวายโมเกณฑ์ชอบสัมมาสติชอบสมาธิทั้งยอดนี่คือสมาธิขณะที่มันยืนเนาะกายกรรมวจีกรรมทั้งหมดนี่แหละศีลบริสุทธิ์ศีลทั้งบริสุทธิ์แล้วท่านไปฆ่าปลาตายตัวนึงท่านมาเรียนรู้ผมศีลก็เป็นศีลบริสุทธิ์ในขณะนั้นส่วนที่ไปฆ่าปลามันคนละเรื่องพระองค์เป็นมารฆ่าคนตายกว่าร้อยกว่าเจ็ดคนทำไมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ท่านฆ่ามันตระเวนกรรมห้านะใจท่านอยู่กับตัวนั่นคิดยืนน้อยืนน้อก็เรียกจิตวิสุทธิเอาชั่วขณะหนึ่งค่อยขณิกะสมาธิแต่ไปเปิดดูไอ้นั่นมหาวิการภาคหนึ่งหน้าที่สิบห้านั่นท่านว่าไม่ชัดนั่นนั่นมีขณิกะสมาธิมีสมาธิวิปนาสัมภวติจริงอยู่วิปัสนาเทเวศแต่มีขณิกะสมาธิไม่สำเร็จนี่ก็ใช้ขณิกะยืนน้อนี่ขณิกะสมาธิเป็นสมาธิแล้วนี่แหละจิตวิสุทธินี่มรรคแปดสมาธิแล้วตรงไหนเป็นปัญญารู้ทุกขณะยืนน้องนั่นตัวสัมปัญญะนี่คือปัญญาเขาพร้อมหมดแล้วครับอ้าวอย่ากลับน้องอย่ากลับน้องอย่ากลับน้องกับข้างขวายังไม่ชำนาญต่อไปเอาข้างซ้ายส้นขวาจิตกระเพื่อนนะเอาเตรียมตัวหมุนไป6นิ้วหรือ7นิ้วเป็นอย่างมากกราบน้องตอนยกเท้าซ้ายยกให้พ้นพื้นกราบหนอหมุนไปกราบหนอยกซ้ายตามขวาดิแล้วนี่ขวา หัวดิตายยังไม่ได้เพราะตัวท่านยังไม่ชำนาญเอาถึงหมุนหน้ามาใหม่สงสัยวันนี้แม่ต้องเป็นอาหารแล้วก่อนเลยนะเอาขวาก็หมุนขวาซ้ายผมมังให้ว่าเพราะท่านยังไม่ชำนาญขวาขวาเป็นเขายิ่งสอนซ้ายให้เอาเข้าขวานะส้นขวาติดหมุนปลายเท้าไป6นิ้ว7นิ้วเต็มตัวกราบหนออย่าลงซ้ายนะเอาตอนนี้ยกซ้ายตามกราบหนอเอาหมุนขวานะกราบหนอช้าๆทางผมเอายกซ้ายกราบหนออย่าก่อนผมนะเอาขวากราบหนอซ้ายกราบหนอถ้าท่านกลับกว้างมันก็ได้2คู่มันเท้าผิดไปอาจจะ3คู่จริงๆดีนะอ้าวยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนอกำหนดทุกองค์นะอย่าประมาทเดียวนะอยากเดินหนอตอนนี้ระยะ3ตัวฟังครับตามปกติเขาไม่ให้ง่ายนะต้องเดินจนเป็นสักคนเช็คจนผูกสักคนเรียบร้อยเดินให้ดูแล้วผูกได้จริงจะเอานะถ้าอย่างนี้มันก็ไปสอนคนอื่นผิดถูกไปตอนไหนมันแน่เราขอไปทีพอเวลาที่เกี่ยวเราจะที่สามฟังผมไปก่อนแล้วที่สามมีสามหนอหนึ่งโยกหนออย่าเพิ่งขึ้นนะท่านฟังไปก่อนยกที่ส้นครับเพราะว่าโยกท่านค่อยส้นของท่านค่อยขึ้นพ้นหนอปลายเท้าขึ้นตรงแน่เลยครับเลยยืนขาเดียวเพราะว่ายาวไปช้าๆหรือหยุดนิ่งเหยียบเนี่ยมันมีสามหนอกับข้าวเตรียมตัวโยกหนอยิงขาเดียวจะเพิ่งขึ้นที่เอาย่างหนอเหยียบหนอหยุดสักนิดนึงจะเพิ่งขึ้นจะเพิ่งขึ้นส้นเท้าเหยียบไว้อย่างนั้นไม่ทันเนี่ยส้นเท้ายังโดขึ้นแล้วเหยียบไปสักก่อนนี่ตรงนี้ส้นเท้าจะเหยียบไปสักก่อนอย่างนั้นมันรั่วอ้าวโยกนอปลายขึ้นแล้วยางนอเหยียบนอโยกนอยางนอเหยียบนอเอาไว้นะไปโผล่ไปมาเอาไปในขณะที่เราเดินโยกเนี่ยท่านกล่าวไว้ในบาลีเทวดาพากันชี้ให้ดูที่ท่านผู้นี้กำลังจะรวบรวมโพธิปัจจีทั้ง37ประการเรียกว่าโกธรรมะปทังสุเทจิตังใครจะเลือกพุทธธรรมที่เราแสดงอยู่นี้บทพระธรรมคือโพธิปัจจีทั้ง37ประการเสโขปฏิวิกิสติภัสสิกะบุคคลคือผู้ที่เดินตรงกลมนั่งตรงฐานเรียกว่ากำลังศึกษาอยู่นี่แหละจนกระทั่งถึงโสดาปัตติมรรคเสขะหมดเวทเจตโนดแรกอรหัตมรรคก็อยู่ในสิกขาทั้งนั้นพวกนี้จะเลือกบทธรรมที่แสดงมาดีแล้วคือโพธิปัจจิธรรม37ที่ท่านเดินโยกมเนี่ยเพื่อบำเพ็ญให้โพธิปัจจิธรรมเข้าพร้อมกันก็พร้อมกันมาในกิเลสขาดมานะเรียกว่าโพธิปัจจิธรรมธรรมะที่สามัคคีพร้อมเพียงกันเข้าพร้อมกันมาในขาดมานั่นเองนี่ขนาดนี่ท่านกำลังบำเพ็ญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ปฏิบัติ4อินทรีย์5อาโพธิ7มรรค8นี่เรียกว่าธรรมะที่จะให้รู้มรรคผลนิพพานเราลองนึกดูทำไมนึกไม่เห็นนะยืนหนอตรงไหนเป็นกายกายานุปัสสนาสติที่กำหนดร่างกายนั้นท่านเป็นกายานุปัสสนาตรงไหนเป็นเวทนาท่านยืนท่านรู้สึกยังไงพระองค์ก็เหนื่อยพระองค์ก็ปวดเมื่อยพระองค์ก็เฉยๆนั่นก็มีขาเวทนาทางนั้นท่านจิตของท่านรู้ไหมว่าท่านยืนรู้ในจิตตาตรงไหนเป็นธรรมะขันธ์ห้านี่มันทำมามันมีพร้อมหมดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ก็อยู่นี่สังวรปัฏฐานเพียงว่าไม่ให้บาปเกิดในสันดานยืนน้อนี่คือสังวรแปลว่ากั้นกั้นบาปแล้วปหานะละบาปที่เกิดให้เสื่อมไปบาปตัวไหนท่านไปตีเป็ดตีไก่ตายมันจะมารับผลเชิญคมละได้หรือไม่ใช่หมายเอาอาอุสัยกิเลสที่จิตมันจะครบก่อนแค่ก่อนละได้พอยืนน้อนี่แหละบาปที่เกิดได้เสื่อมไปมันเสื่อมไปถึงเกศชาติละได้อนุสัยกิเลสนะ ภาวนาประทานบำเพ็ญกุศลให้เกิดบ่อยๆบำเพ็ญศีลสมาธิให้เกิดบ่อยยืนเนาะศีลสมาธิญาณก็เกิดยืนเนาะยืนเนาะก็เกิดเรียกว่าภาวนาอุปคุณังวัฏฏิกับการที่ภาวนาหน้าบ่อยๆนะอนุรักษณานักการจิตของท่านมันอยู่กับขันธ์ห้าอย่าไปที่อื่นมันมีหมดนะจะเอาอะไรท่านจึงรวมคำสอนทั้งหมด 80,000 จุดเดียวนั้นคือสติถ้ามีสติแล้วทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เข้าจุดเดียวกันนะเอาอีกครั้งหนึ่งยืนน้องยืนน้องยืนน้องอยากเดินน้องอยากเดินน้องอยากเดินน้องระยะ5โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าใจถูกผมว่าเรียกว่านะยกส้นน้องนี่ส้นขาท่านขึ้นยืนขาดีไอ้ยังปลายเท้ายังเหยียบอยู่ไปยกน้องนี่ยกปลายเท้าขึ้นตรงๆยังไม่เคลื่อนที่ย่างน้องนี่เคลื่อนที่ไปช้าๆหยุดลงน้องนี่ยังไม่ถึงพื้นเหลือนิดนึงโถกน้องถูกมัดทั้งเท้าเลย5น้องเอาเก็บตัวเอาใหม่ถอนออกก่อนยกส้นน้องนี่ส้นเท้าขึ้นยกน้องนี่ปลายเท้าขึ้นย่างน้องขึ้นเท้าไปหน้าหยุดลงน้องยังไม่ถึงพื้นถูกหนอถูกวัดทั้งเท้าเลยยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลองน้องถูกหนอไปนะบอกไปยกสนอยกหนอไปเลยไม่ทันนะต้องมีจังหวะช้าๆอย่าให้ไวใจเย็นที่สุดและมีสินโนวามีสินโนมีสิประชานาตินั่งก่อนหัวนะมีท่าเท่ากันนะเพราะมันเป็นรูปนามวัดทั้งตัวเลยกำหนดที่ไหนก็ถูกถ้าเข้าใจจะกำหนดนั่งน้องนั่งน้องหมดทางล่างก็ได้เวลาสันตติขาดแคลนตกใจเด็กที่ร้องไห้กับบางทีอันนั้นก็ถูกแต่บางทีอารมณ์มันมากมันไม่หยุดให้เอาท้องของยุบคราวเยื่อท้องของยุบก่อนอันนั้นไปว่าทีหลังก็ได้นะเอาท้องของยุบมันโดนขึ้นแต่ตรงนี้อยู่เอาตรงนี้นี่อิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนยืนเราก็ยืนแล้วเดินเราก็เดินแล้วนั่งเราก็นั่งแล้วขณะนี้นั่งแล้วแต่นอนเวลาจะเอาจะนอนจริงต้องประทังนะนะเอ็มกำหนดท้องน้อยยุบน้อยก่อนวันนี้เอาท้องยุบดูก่อนนะเวลาท่านหายใจเข้าท้องทะนูนออกมานั่นก็เรียกว่าขันธ์ห้ามันเกิดอารมณ์นี้มาได้สองอันนะถ้าเราเพ่งหนังท้องเป็นสมถะภาวนาตะโจตะโจเรียนพระธรรมฐานจากครูบาอาจารย์ทุกองค์เรียนมาแล้วอันนั้นเป็นสมถะจะเพ่งหนังที่ไหนก็ได้หนังศีรษะหนังที่ไหนก็ได้แต่จะต่อวิปัสสนากับเพ่งหนังท้องมาต่อกันได้ก็ได้คำว่าหนังหมายมดหนังของหุ้มร่างกายเห็นไหมถ้าเราเพ่งหนังนี่เป็นสมถะเขาเรียกมันใหญ่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์ในธรรมบทคำวางไว้ได้สองอย่างเห็นไหมถ้าท่านเพ่งหนังท้องเพ่งอาการให้มันโป่งขึ้นแต่ตรงนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งปฏิรักษ์มันใกล้กันนิดเดียวแต่มันคนละอันนะดูพลังแง่ดูพลังมุมอันขณะนี้ให้ดูปฏิรักษ์เนี่ยแต่ภาวนาท้องน้องยกน้องให้ไปรู้ที่จมูกนะส่วนจมูกมันจะลมจะเข้าจอกอย่าไปสนสนเฉพาะอาการนูนอาการแฟบนั้นมันปฏีกันคือมันมี8นายหนึ่งอนุพันธนานายติดตามลมเรียกว่าอานาปานะกันหายใจเข้าหนึ่งลมกระทบจมูกนี่กระทบที่ริมจมูกนี้ต้นลมอยู่ตรงนี้กลางอยู่หัวใจปลายอยู่สะดือเวลาหายใจออกต้นลมอยู่สะดือกลางหัวใจปลายอยู่ริมจมูกนั้นนี้เป็นสมถะให้เกิดปัญญาต้องการให้ได้อัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต่อวิปัสสนาทีหลังมันช้าชีวิตเราไม่รู้กี่ปีมันจึงจะได้ไม่เอาในนี้ในที่สองท่านอนาในนักลมหายใจเข้าหายออกนักหนึ่งสองสามถึงห้าต้องต้นไม้หนึ่งถึงหกตั้งต้นไม้หนึ่งถึงเจ็ดตั้งต้นไม้หนึ่งถึงแปดตั้งต้นไม้หนึ่งถึงเก้าตั้งต้นไม้หนึ่งถึงสิบตั้งต้นไม้หนึ่งถึงห้ายุ่งอย่างนี้เขาเรียกขานาในหรือโคปาลกนาเหมือนเขานับวัวนับควายออกจากคอกกินหญ้าสองในนี้เป็นสมถะที่ในที่สามในนี้โพสนาในลมกระทบหนังท้อง หายใจเข้าไปลมของท่านไปกระทบเพดานท้องขันห้ามันเกิดตรงไหนเป็นขันห้าท้องที่โนออกมานี้คือรูปขันท่านรู้สึกสบายไม่สบายในเวทนาขันท่านจำได้ว่าท้องคลองเข้าแฝดมีสัญญาขันแต่ไงเห็นว่าคลองมากคลองน้อยคลองสั้นคลองยาวสังขารขันผู้ที่รู้ว่าคลองวิญญาณคือจิตย่อเลยสองท้องคลองเป็นรูปใจรู้เป็นหนักนี่คือทุกขสัจจ์ย่อเลยเลยท่านนี้ขยายเป็นสามขยายเป็นห้าขยายเป็นร้อยหกสิบมีทุกขสัจจ์ไว้ไม่ให้กำหนดตรงนี้นะท้องน้องยกน้องท้องน้องยกน้องเอาตรงนี้ให้ทันกันถ้าทันนึกว่าท้องน้องแต่ท้องยังไม่นูนอันนี้ผิดนะไม่เอานะท่านนึกว่าท้องน้องท้องลงไปแล้วก่อนแล้วอันนี้ก็ผิดนะอดีตมีกิเลสอนาคตปัจจุบันนั้นจะดูธรรมังกับทางสถานีปัจจุบันที่ทันปัจจุบันครับให้มันทันกันใจที่นึกกับท้องของท้องกันนั่นแหละปัจจุบันแปลว่าทันกันท้องน้องยกน้องท้องน้องยกน้องให้ทันกันถ้าไม่ทันท่านว่าท้องน้องหักท้องไม่โดนเลยนี่ไม่ทันกันต้องให้มันทันทำอะไรจึงจะทันพระเจ้าว่าเราไปสามข้อที่จะทันไม่ใช่ผมแต่งในปัจจัยโลกไปสามข้อหนึ่งอาตาตีมีความเพียรเผากิเลสร้อนทั่วตั้งใจในนี้ทุกองค์ได้ไม่มีขาดเลยอันนี้เป็นสิบที่สิบข้อนี้นะสองสติมามีสติเอาสติมาดึงสติมามีสติสติก่อนนึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดก่อนท้องจะนูนรู้นั่นตัวสติคอยจ้องผมบอกง่ายๆว่าคอยจ้องดูน้ำท้องของท่านว่ามันจะนูนเมื่อไรนี่คือตัวสติตัวสัมปชัญญะสังแปลว่าพร้อมปัดทั่วยะมาจากยาธาตุรู้พวกพร้อมรู้ทุกขณะท่านตัวปัญญาคอยจับหนึ่งตั้งใจสองคอยจ้องสามคอยจับมันก็ทันกันห้องเนาะยกเนาะห้องเนาะยกเนาะห้องเนาะยกเนาะให้ทันกันพอดีพอดีกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสมันเกิดอดีตเช่นพองน้องนี่มันเสร็จแล้วฉันจะว่าคิดว่าออกพับไปคิดเกิดในอดีตอนาคตกิเลสก็เกิดเพราะว่าพองน้องแต่พองยังไม่มาแต่ใจห้อยก่อนก็เลยคิดอีกแล้วถ้าปัจจุบันเกิดไม่ได้มันเหมือนแสงสว่างท่านนั้นเปิดที่ออนสว่างจ้างมืดไม่มายังไม่มาความไม่มาถ้าท่านปิดที่ออนก็ท่านไม่ต้องบอกมืดฉันปิดก็ต้องมาไม่ต้องบอกท่านมาในกิเลสเหมือนกันไม่มีผิดเลยโอ้ยดีนะพองน้องยกน้องพองน้องนี่ฟังอย่าไปดูลมที่จมูกเอาเฉพาะหนังท้องเท่านั้นแล้วก็อย่าตะเบนท้องปล่อยธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าให้สบายของมันมีอยู่แล้วเรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแก้ปัสสนาแปลว่าเห็นเห็นอะไรเห็นปัจจุบันเห็นอะไรเห็นโลกเห็นนามเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรเห็นมรรคผลนิพพานเท่านี้หมายความของนี้วิปัสสนาย่อยอดถ้ากลางก็เห็นวิสุทธิเกตพิสดารก็ปัญญาสุขภาพเมื่อเคยให้ท่านก่อนที่เมื่อท่านแล้วให้ท่านสังเกตนะต่อไปสังเกตหนึ่งพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนสั้นอันไหนยาวโปรดสังเกตไปด้วยนะที่ผมถวายข้อสังเกตไว้เดี๋ยวท่านจะไม่ได้สังเกตเราก็ภาวนาพองน้องยกน้องพองน้องน้องไปเรื่อยนะทำไมสังเกตไม่เกิดปัญญาครับเหมือนข้อนมือมีข้อต่อไม่ได้ถ้าสังเกตไม่เกิดมันก็รู้อันนี้เหมือนกันนะภาวนาพองน้องยกน้องพองน้องสังเกตไปด้วยครับตามปกติเขาไม่บอกนะเขาให้หาตอนนี้ที่ผมจะพบครับผมในหา17วันอาจารย์ไม่ยอมบอกเป็นอันขาดไอ้ว่าเอาเลยอันนี้ผมแนะให้เลยมันจะได้ไวขึ้นสังเกตดูที่ฟองไปยุบอันนั้นสั้นอันนี้ยาววันก่อนพบกันแน่ๆไปแล้วแต่ท่านดูเองไปเชื่อผมก็ไม่ได้คราวก่อนผมแน่ว่ายุบมันยาวใช่ไหมแต่ลองดูอีกที่มันแน่หรือเปล่าข้อสองพองกับยกอันไหนปรากฏชัดนี่แหละแยกรูปแยกนามเขาแยกอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องไปเรียนมาจากไหนมันมีอยู่แล้วถ้าไปเรียนเป็นปริยัติที่ปฏิบัติเกิดเองข้อหนึ่งตอบไปแล้วข้อสองพองกับยกอันไหนปรากฏชัดตามปกติพองชัดผมแนะไปแล้วท่านดูอีกครั้งหนึ่งสามพองกับยกพองเนาะยกเนาะพองกับยกเป็นอันเดียวกันลูกหลานสังเกตด้วยอันหนึ่งมันสูงอันหนึ่งมันต่ำอันหนึ่งมันโน่นอันหนึ่งมันแฟกมันนันเดียวกันลูกหลานข้อสุดท้ายพองน้องครั้งหนึ่งมีกี่ระยะรวดเดียวเลยหรือมีจังหวะจังหวะขั้นอยู่สังเกตด้วยยกน้องนี่มันมีกี่ระยะมันรวดเดียวเลยหรือมีจังหวะจังหวะขั้นอยู่ ้าสติสมาธิอ่อนจะเห็นรวดเดียวถ้าดีขึ้นจะเห็นสองตอนพองน้องต้นพองสุดพองจะดีขึ้นมันจะเห็นถึงสามตอนพองน้องต้นพองกลางพองสุดพองสติสมาธิดีจะเห็นมากกว่านั้นครับแล้วจะเห็นอันเนี้ยอันนี้เขาจะแยกรูปครับแยกอย่างนี้มันเกิดเองไม่ต้องไปเรียนดังนั้นสามเณรน้อยโยมจิตอายุ5ขวบเป็นพระอรหันต์มีองค์หนึ่งในพระไตรปิฎกส่วน7ขวบมีเยอะสานุสามเณรนะโสปาปัตสามเณรเรวัตสามเณรอุณะสามเณรอายุ7ขวบโดยเจ้าบวชให้เป็นพระ2องค์เนี่ยเรียกว่าลักษณะทูตสาธิตผสมบทมีแยกรูปที่ไม่แยกนามพองน้องยกน้องท่านเอาอะไรว่าผมแนะให้อะไรท่านเอาใจนึกผมบอกปากว่าเวลาท่านนึกท่านนึกในใจพองน้องยกน้องท่านเอาใจนึกให้ท่านสังเกตใจที่นึกพองน้องกับใจที่นึกยกน้องนี่มันเป็นขณะเดียวหรือคนละขณะใจเดียวหรือคนละใจสังเกตไปด้วยอันนี้เขาเรียกแยกนามตอนนี้ผมยังไม่ควบคุมมากแต่ท่านสังเกตนะตัวให้ตรงนะให้งงนอนนะเราอันนี้จาวจะสังขารต้องว่าเท่านั้นเพราะถือว่าชั่วช้างกระดิกหมูจงและนิดชั่วไก่ปกปิดก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถวายของแก่ผู้ภาวนาชื่อว่าได้บุญนั้นในงานศพก็อยากให้ผู้ตายได้บุญไวๆถ้าจึงให้พวกเราอนิจจังปัตตสังขารนั่นแหละคือนั่งกรรมฐานปรงกรรมฐานนิดนึงท่านไม่ปรงทั้งวันปรงทั่วขณะนั้นก็ยังดีอยู่แต่ยังบริสุทธิ์ชั่วขณะก็ยังถือว่าได้บุญโยในธรรมบุรุษภาคหนึ่งนะชั่วกายปกปีกันดูให้ดีนะท่านศีลท่านสมาธิกับปัญญาที่นี่ขณะเนี้ยศีลเลยนะสุขติยติไปสู่สุขติพอศีลนั่นศีลหนอกมะศีลเลยนะโภคสัมปทาอุดมสมบูรณ์โดยโภคะพอศีลหนอกมะศีลเลยนะนิพพุติยติไปสู่นิพพานพอศีลมีศีลในมรรคแปดอารมณ์คนละอย่างศีลหนอกมะมีบัญญัติเป็นลมศีลในมรรคมีในมรรคต้นพระอุปภาคมรรคมรรคต้นมีรูปขนานเป็นอารมณ์หรือปรมัตถ์เป็นอารมณ์ในอริยมรรคจึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์มันต่างกันนะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่เคยเข้าใจละเอียดในละเอียดมันก็ผิดต้องเป็นธรรมะปฏิรูปธรรมะปลอมหนึ่งทองกับยกอันไหนสั้นอันไหนยาวตามปกติยกมันยาวทองสั้นถ้าต้องดูอีกครั้งหนึ่งจะสงสัยจริงไหมสองทองกับยกอันไหนปรากฏชัดตามปกติทองชัดกว่ายกสามทองกับยกเป็นนาเดียวกันลบกันเป็นนาเดียวกันไม่ได้ทองมันนูนยกมันแฝดนูนกับแฝดเป็นคนละอันคนละลักษณะแต่ไม่ใช่ถามหนังท้องถามอาการสี่ทองน้องข้างหนึ่งมีกิริยะถ้าอยากเห็นระยะเดียวละเอียดจะสองระยะต้นทองสุดทองละเอียดจะเห็นสามต้นทองกลางทองสุดทองละเอียดเขาจะเห็นสี่ตอนห้าตอนถึงหกตอนนะอันนี้ให้กันไม่ได้ดูเองอันนี้แยกรูปแยกทางเดียวยังไม่ได้แยกทางตาทางหูอันนี้แยกนามทองน้องนี่เราอะไรว่าเอาใจนึกยกน้องอะไรเอาใจนึกใจเป็นนึกทองกับใจเป็นนึกยกน้องนี่ใจเดียวแล้วคนละใจอันนี้จังก็อยู่นี่นะทันโดนะอันนี้จังไปว่าสิ้นขยักเห็นนะพอจะสิ้นไปพองน้องนั่นมันสิ้นไปแล้วนี่อันนี้จังอ่ะทุกขังตัวทนอยู่ไม่ได้ก็พองน้องมันทนไม่ได้มันจึงพองอนัตตาท่านจะบังคับไม่พองไม่ยุบไม่ได้นอนหลับท่านก็อยู่อย่างนี้บังคับเขาแฝงต่อคนไทยที่โพยสองคนกลางไปไม่มันหลายใจอ่ะเนี่ยอันนี้จังทุกขังตายอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนนี่ที่เดียวกันนี่นะพระท่านอนุพองเนาะยกเนาะใครจะกรรมบัญชีกรรมท่านบริสุทธิ์นี่ศีลในมรรคไปใจของท่านอยู่กับพองกับยกไม่เผลอนี่สมาธิในมรรคไปท่านรู้ทุกขณะแต่พองเนาะไม่ตัวสัมปญะนี้เรียกว่าปัญญามันมีอยู่พร้อมแล้วนะเมื่อพร้อมกิเลสก็ขาดพองเนาะกิเลสขาดนี้จิตขาดจะย้ายเผลอถ้ามีสติสมาธิอย่างว่าขาดแน่นอนทนหน่อยนะอุตสาห์อาหารชิ้นได้ดีทุเรียนอะไรอร่อยเรามาบูรณาไว้เราจะมาขอเขานั่งเอามาเอาผลวันแค่นี้มันจะไม่ให้เราหรอกนะอุตสาห์ถนอมมาเป็นปานเองแล้วเนื้อหนังมังสาเราจะมาขอใช้เอามาเอาผลสักสามสิบนาทีมันก็จะไม่ให้เราเอานะ มันต้องสู้ตายเป็นตายแต่บุกล้าบริสุทธิ์ช่างหานะมันเจ็บก็เจ็บน้องเจ็บน้องอนิจจังทุกขาเกิดตรงนั้นนะเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังตามเป็นไงอาการที่เวทนามันเจ็บมากๆมากเท่านั้นเลยเวทนาเป็นอนิจจังมันเวทนามันทนอยู่ไม่ได้มันจึงมากมันเวทนาเป็นทุกขังถ้ายังบังคับจะมันไม่เจ็บไม่ได้นั่นอนัตตาเขามีพร้อมอยู่หมดนะยังนึกว่าไม่ดีนะเจ็บก็เจ็บน้องเจ็บน้องดีเท่านั้นแหละมันคันก็คันน้องคันน้องคันน้องจนมันจะหายมาหายทนไว้จริงๆโอ้ยแขนขาดเนี่ยทำไมเขาอนุญาตให้เขาได้จะทนคนไปจนกว่ามันจะดับมันดับได้ครับคันแล้วเจ็บจนปวดปวดน้องปวดน้องถึงที่ของมันจะขาดวุบตกใจสู้ขนลุกสู้หายหมดเลยแต่โดยมากคนกลัวไม่กล้า